जो ना दे तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जो ना आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए, तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना। Yes, sir. What's the time? 5:30.